นอุปนิสติยปัจจัยมีเจ็ดวาระนปุเรชาตปัจจัยมีหกวาระนปัจฉาชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระละนสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสี่วาระโนอติปัจจัยมีสี่วาระโนนัตถิปัจจัยมีเจ็ดวาระโนวิกตปัจจัยมีเจ็ดวาระโนอวิกตปัจจัยมีสี่วาระสามปัจจยานุโลมปัจจนียะ327นาอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระนาทิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระนาอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระนาสมานันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระนาอุปนิสติยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระละนาสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระนาวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระนาโอนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระโนวิกตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม328อารามณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีห้าวาระในเล็บพึงขยายบทอนุโลมมาติกาให้พิจารณาละอวิคตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระนิยานิกะทุกะจบ98นิยตะทุกะ1ถึง6ปฏิจจวานเป็นต้น329สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่ให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้ง2นั้นอาศัยสภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานารูปอาศัยขันธ์ที่ให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นในวงเล็บย่อพึงทำเป็น5วาระปฏิจจวานสหชาตวานปัจจยวานนิสยวานสังสัทธวานและสัมปยุตตวานพึงทำเหมือนนิยานิกะทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันการระบุข้อความแตกต่างกัน